między dniem a dniem. Skoro minęła godzina trzecia, to jest odpowiednia pora i odpowiedni czas, żeby zaprosić Państwa w programie Trzecim Polskiego Radia na audycję między dniem a dniem. A na program zaprasza Jacek Frencel, który całość przygotował i mówiący do Państwa te słowa Tomasz Miara. To może postaram się umiejscowić Państwa w czasoprzestrzeni. Mamy już na pewno od 3 godzin wtorek. To jest drugi dzień listopada, 306 dzień tego roku. Mamy dzień zaduszny. Słońce jest w znaku Skorpiona, wstanie o 6.32, a zajdzie o 16.06. Czyli ten wtorek będzie trwać 9 godzin i 34 minuty. Imieniny Ambroży, Bogdan, Bogdana, Jerzy, Małgorzata i Tobiasz. A oczywiście, że proszę przyjąć wszelkie serdeczności od trójki. To jeszcze sprawdźmy, co wydarzyło się na przestrzeni lat właśnie 2 listopada. W 1925 roku na Placu Saskim w Warszawie został odsłonięty grób nieznanego żołnierza, którego twórcą był artysta-rzeźbiarz Stanisław Kazimierz Ostrowski. To właśnie w tym dniu złożono do niego szczątki bezimiennego żołnierza z cmentarza obrońców Lwowa, sprowadzone specjalnym pociągiem. Minutę po złożeniu trumny do grobowca nastąpiła cisza, przestały bić dzwony i oddano 24 wystrzały honorowej salwy armatniej. 2 listopada w 1935 roku w Warszawie otwarto Instytut Węgierski. Placówka jest jednym z najstarszych instytutów kultury w Polsce. Przed wojną mieściła się w pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat, a obecnie jego siedziba znajduje się przy ulicy Moniuszki. W 1936 roku 2 listopada rozpoczęto regularną emisję kanału telewizyjnego BBC One. Jest to najdłużej nadający ze wszystkich istniejących na świecie kanałów telewizyjnych. 2 listopada 1974 roku w Puszczy Białowieskiej wichura powaliła kilkusetni dąb Jagieły. Według legendy pod drzewem przesiadywał Władysław Jagiełło przed łowami zorganizowanymi przed wyprawą grunwaldzką. Faktycznie dąb miał nie więcej niż 450 lat. W 1988 roku 2 listopada w internecie pojawił się pierwszy w historii robak komputerowy, czyli taki dziadek wirusów komputerowych. Samoreplikujący się program komputerowy podobny do wirusa. Program nazywany dzisiaj robakiem Morisa został napisany przez wówczas 23-letniego Roberta Tapana Morisa Juniora. Miał mnożyć się w ograniczony sposób, jednak wskutek błędu programisty nie zadziałało wbudowane ograniczenie. No więc w krótkim czasie robak sparaliżował raczkujący wówczas internet, zarażając ponad 6 tysięcy maszyn. Dziś Morris jest profesorem Massachusetts Institute of Technology, czyli że zasłużenie. W 2000 roku 2 listopada na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przybyła jej pierwsza stała załoga. Jej zadaniem było m.in. połączenie do istniejących już elementów konstrukcji nowego amerykańskiego laboratorium Destiny. No i ostatnia jeszcze data związana z 2 dniem listopada. W 2007 roku samobójczą śmiercią zginął Mirosław Breguła. Kompozytor, gitarzysta, współzałożyciel popularnego w latach 80. zespołu Universe, który wylansował takie przeboje jak Mr. Lennon, Wołanie przez ciszę, Ty masz to, czego nie mam ja, Daj mi wreszcie święty spokój. Serdecznie zapraszamy na audycję Między dniem a dniem. Między dniem a dniem. A audycję zawsze zaczynamy od sprawy najważniejszej, czyli od pogody. We wschodniej połowie kraju jest pogodnie, ale uwaga na silne zamglenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite, ale z przejaśnieniami. No i niestety opady deszczu stopniowo postępujące z zachodu ku centrum Polski. Ta nocna temperatura to od 1 na plusie na wschodzie do 6 w centrum i nawet 9 na zachodzie. No i teraz to, co najważniejsze, czyli co nas czeka w dzień. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże i niestety opady deszczu przemieszczające się powoli z zachodu i południa do centrum. Okresami o natężeniu umiarkowanym. Jedynie na północnym wschodzie kraju przewaga zachmurzenia małego oraz umiarkowanego i tam bez opadów. W ciągu dnia czeka nas od 8 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie, w obszarach podgórskich od 6 do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A w audycji przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego poniedziałku. Zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby potwierdzono w Polsce 4894 nowe zakażenia koronawirusem. I to o 66% więcej niż tydzień temu. Zmarło 13 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że najnowsze dane pochodzą z weekendu, ale pokazują trend wzrostowy liczby nowych zakażeń. Oczywiście to są wyniki niższe niż w ciągu tygodnia ze względu na dni wolne, ale jeżeli porównamy do poprzedniego poniedziałku, czyli tydzień do tygodnia to jest niestety wzrost o 66%, czyli widzimy cały czas utrzymujący się bardzo wysoki trend wzrostowy. Wzrosła też liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Zajęte są 7204 łóżka, zaznaczył wiceminister. W ciągu ostatniej doby przybyło takich pacjentów 338 osób. Mamy zajętych 7204 łóżka. Na dzień dzisiejszy do dyspozycji w Polsce mamy ponad 12 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19. Także przybyło pacjentów podłączonych do respiratora w ciągu ostatniej doby 23 i obecnie na oddziałach intensywnej terapii przebywa w naszym kraju 603 osoby. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepieniapolskieradio24.pl. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło wskazanie refundacyjne czterowalentnej szczepionki VaxiGrip Tetra na dzieci w wieku od 6 do 24 miesiąca życia oraz od 60 miesiąca do 18 roku życia. Szczepionka jest jednak trudno dostępna w aptekach. Od 1 listopada szczepionkę można dla tych grup pacjentów wykupić w aptekach z 50% odpłatnością. Dotychczas szczepionka ta była częściowo refundowana dla dzieci od 24 do 60 miesiąca życia oraz dla pacjentów dorosłych z grup wysokiego ryzyka, ciężkiego przebiegu grypy i po 65 roku życia. Bezpłatnie mogą ją natomiast wykupić kobiety w ciąży i osoby po ukończeniu 75 roku życia. Szczepionka czterowalentna zawiera inaktywne wirusy grupy czterech szczepów. Preparat jest wydawany na receptę. Szczepienie przeciw grypie należy przeprowadzić przed szczytem zachorowań. Ten następuje zwykle od stycznia do marca. Does it see? under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, to wydarzenia, to komentarze i to ludzie. Teraz przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie, ponieważ wczoraj w Glasgow rozpoczęła się polityczna część szczytu klimatycznego COP26. Delegaci mają opracować konkretny plan na powstrzymanie ocieplania się klimatu. W Glasgow jest Adam Dąbrowski. Na razie konkretów nie ma, bo ten szczyt tak naprawdę dopiero się zaczął. Wczoraj takie techniczne negocjacje. To może nie brzmi jakoś super ciekawie i atrakcyjnie, ale tak naprawdę to właśnie za drzwiami, właśnie ci często anonimowi eksperci wykuwają wszystkie cele i przede wszystkim drogi do tego, żeby te cele klimatyczne osiągnąć. Dziś ta część polityczna przyciągająca kamery, przyciągająca flesze, ale wcale niekoniecznie decydująca, jeżeli chodzi na przykład o to zadanie ratowania klimatu. Okolice miejsca, gdzie odbywa się szczyt, podzielone są na dwie strefy. Strefa niebieska, strefa zielona. W tej pierwszej niebieskiej są przepustki, kontrole, akredytacje. Są politycy, lobbyści, ludzie z organizacji pozarządowych, uroczy, ujmujący korespondenci Polskiego Radia. No a w drugiej strefie, w strefie zielonej, są ludzie z całego świata. Są działacze, aktywiści, no ale także tacy szarzy obywatele, którym po prostu kwestie klimatyczne gdzieś tam leżą na sercu. Wśród nich jest Mary. Naprawdę mamy nadzieję, że wykonają konieczną robotę. Sprawiedliwość klimatyczna to nasza pasja. Ludzie mają moc. Spróbujemy więc przekazać delegatom wiadomość, że to ostatnia szansa, by zmienić świat. Dla nas to najważniejszy COP w historii. Gdzieś pomiędzy aktywistami i pomiędzy Mary a poważnymi politykami znajduje się David Attenborough, legendarny już teraz za życia dokumentalista, reżyser. Pamiętamy go z niezliczonych filmów, jak opowiada i pokazuje nam o cudach naszej planety. No a teraz w Glasgow przyszedł na ceremonię otwarcia, no i zaapelował, żebyśmy tę planetę ratowali. Ludzie, których najbardziej dotykają zmiany klimatyczne, to już nie są jakieś potencjalne przyszłe pokolenia. To młodzi, którzy żyją już dziś. I być może to pozwoli nam napisać na nowo naszą historię, zmienić tragedię w triumf. Skoro ruszyła owa część polityczna, no to teraz oddajmy wreszcie głos jakiemuś politykowi, a co tam, niech ma. Polityk ten jest jednocześnie gospodarzem szczytu, Mr. Boris Johnson. Bardzo ciekawa historia, bo nie tak dawno temu wyrażał mniej lub bardziej dobitnie swój sceptycyzm co do zmian klimatycznych, przynajmniej co do stopnia, w jakim na te zmiany wpływa człowiek, a to polityk, który w ostatnich latach przeszedł pod tym względem prawdziwą metamorfozę. Teraz Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo jest w absolutnej awangardzie, jeżeli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi. I teraz ten nowy Boris Johnson mówi tak. Wszystkie obietnice, które dotąd złożyliśmy, będą tylko gadaniną. A złości i zniecierpliwienia świata nie będzie można powstrzymać, jeżeli Glasgow nie stanie się sukcesem, jeżeli zmian klimatu nie potraktujemy na serio. Gospodarz Boris Johnson, jedyny człowiek, który w poważne przemówienie potrafi wleść frazę bla, bla, bla. Wśród gości szczytu prezydenci Stanów Zjednoczonych, Francji, premier Australii, Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. No i cel szczytu to najważniejsze powstrzymanie ocieplenia się klimatu. Z Adamem Dąbrowskim w Trójce rozmawiał Piotr Łodej. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj większość z nas odwiedzała groby najbliższych. W audycji Pora na Trójkę zastanawialiśmy się nad życiem po śmierci. Znicze, wiązanki, te dary, które składamy na grobach naszych bliskich, są nie tylko symbolem tego, że pamiętamy o naszych bliskich. Zapalanie światła czy złożenie kwiatów ma także pomóc nam utwierdzić się w przekonaniu, że istnieje życie po śmierci. A jakie to życie? Co o nim wiemy? O tym opowiada Paweł Turski. Ten problem dotyczy każdego człowieka refleksyjnego. Ksiądz doktor habilitowany Jacek Grzybowski, historyk filozofii. Co to znaczy w różnych aspektach ontologicznym, filozoficznym, teologicznym, religijnym, etycznym, społecznym, że nie wszystek tak naprawdę pragnę umrzeć, że chcę coś po sobie pozostawić. Nie można także nie wziąć pod uwagę tego, że nawet w wymiarze humanizmu ateistycznego pojawia się racja kategorii dobra, które chce, aby pozostało. To jest tło niejako do odpowiedzi na to, czy w życiu wiecznym, czy po przejściu tego progu śmierci jest jakaś egzystencja, znak zapytania, która spełnia te moje, tkwiące przecież w duszy, nawet człowieka o światopoglądzie ateistycznym, pragnienia. To pragnienie sprawiedliwości, dobra, prawdy, uczynienia swojego życia lepszym, ale także odpowiedzenia na motywację, dlaczego ja mam trwać przy dobru mimo wszystko, jest jakąś formą argumentacji na rzecz tego, co dzieje się z jaźnią, duszą, świadomością człowieka, życiem, egzystencją człowieka po śmierci ciała. Kolejnym argumentem za tym, że istnieje życie po śmierci, są między innymi duchy. Te wierzenia wywodzące się z kultury ludowej co prawda nie dostarczają nam prostej informacji, że ktoś gdzieś istnieje, lecz są przejawem pewnej wizji świata. Te duchy, niezależnie od wiary, są nieusuwalną częścią świata żywych, mówi profesor Wojciech Michera, kulturoznawca. One nawiedzają nasz świat, ale nie w sposób spirytystyczny. Znaczy, spirytyzm jest jednym z tekstów, jedną z narracji, jednym ze sposobów, bo jakoś trzeba to opowiadać. Spirytyzm na przykład, albo ludowe opowieści, jakoś próbują zdać sprawę, opowiedzieć ten dziwny stan naszego świata, taki mianowicie ten stan, że ten świat jest niekompletny, nieoczywisty, niepełny, niewyczerpujący się w tych naszych formułach, których używamy, żeby go opisać. I owe duchy, i ta śmierć, z którą mamy do czynienia, jest czymś takim, co zarazem narusza to nasze poczucie nie tylko zwykłego bezpieczeństwa, że umrzemy, ale takiej kompletności tego, że te nasze formuły życiowe w wyczerpujący sposób opisują nasz świat. Ten świat jest taki właśnie nie całkiem. Gdy próbujemy wyjaśnić, dlaczego duchy nawiedzają nas, to tak naprawdę bardziej perspektywę zamykamy niż otwieramy. Ewa Karabin, publicystka i teolożka. Ponieważ te duchy, które wypełniają szczeliny w tej stronie doczesności, tak to nazwijmy. Gdy wprowadzamy perspektywę chrześcijańską, katolicką, to tak naprawdę ja myślę o tym, co śmierć otwiera dopiero. Co się zasadza głównie na naszej głębokiej wierze w tym, że jest coś później, że owo później jest przestrzenią, z którą my też możemy wchodzić w jakąś interakcję, że tam w bezpośredniej bliskości Boga są ludzie, którzy już są absolutnie szczęśliwi, którzy osiągnęli szczyt swoich możliwości rozwoju, są w najwyższym stanie doskonałości i że my możemy z tymi ludźmi nawiązywać bezpośredni kontakt. Ci ludzie z nami obcują. I my oczywiście wykorzystujemy bardzo prozaiczne i przyziemne formy, żeby ów kontakt nawiązywać, czyli chodzimy na cmentarze, palimy światła. Na swój własny sposób próbujemy sobie radzić z tą perspektywą, która tak naprawdę wydaje się no, absolutnie niewiarygodna. Wierzymy w to, że możliwe jest w przestrzeni Kościoła, jeżeli wejdziemy w tym momencie w katolicyzm, że możliwe jest budowanie pewnych więzi z ludźmi, którzy już są po drugiej stronie śmierci. Spraw czasem aż wstyd przyznać się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, to ludzie, to wydarzenia i komentarze, a wczoraj tematem dnia była uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem rozmawiał w Trójce Bartłomiej Graczak. Bardzo nostalgiczny dziś dzień, ważny w Kościele katolickim i nie tylko, dlatego o tym będę rozmawiał z naszym gościem, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak jak powiedziałem, dużo nostalgii, refleksji, wspomnień. Odwiedzamy cmentarze, mogiły. W Kościele katolickim to przede wszystkim uroczystość wspominająca wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie. Proszę nam przypomnieć genezę tego święta. Przeżywamy dwa bardzo różne dni. Dzień bardzo radosny Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, to znaczy modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych, on wziął się z kultu świętych. W pierwotnym kościele był to kult przede wszystkim męczenników, a równocześnie był to pierwotnie lokalny, w lokalnym kościele, ale potem poszerzył się w takim znaczeniu, że święci z jednego kościoła, chyba pierwszym takim świętym był święty Polikarp, biskup Smyrny, męczennik. Ci święci byli czczeni w całym kościele powszechnym, a z drugiej strony potem pojawiła się również grupa wyznawców, to znaczy tych, którzy nie oddali życia za Chrystusa, tylko żyli w sposób pełny Ewangelią. I z czasem zaistniało takie zjawisko, że jakby świętych było zbyt wielu, aby każdy miał swój osobny dzień w kalendarzu liturgicznym. I wtedy pojawia się pomysł taki, żeby stworzyć taki specjalny dzień dla tych wszystkich świętych, którzy właśnie nie mają swojego dnia w ciągu roku. To jest IX wiek. I ten dzień pierwotnie obchodzony był w piątek po Wielkiej Nocy. To podkreślało związek tego dnia Wszystkich Świętych z Wielkanocą i z męką Chrystusa, tak? Czyli że to są ludzie, którzy zanurzeni są w męce Chrystusa i którzy są zwycięzcami. Jak patrzymy dzisiaj na Dzień Wszystkich Świętych, to możemy powiedzieć tak, że no, świętujemy, wspominamy wszystkich świętych, to znaczy i tych, którzy mają ten swój własny dzień, i tych wszystkich, których można by nazwać świętymi anonimowymi, to znaczy nie są kanonizowani, ale jest tak, że jest pewność czy przekonanie co do tego, że są w niebie. Ja to trochę tak porównuję do spojrzenia, teraz jest już późna pora, do takiego spojrzenia w niebo, tak? Gdzie jak spojrzymy gołym okiem, widać wiele gwiazd na pogodnym niebie, ale jeśli to oko uzbroimy jeszcze w jakieś narzędzia optyczne, to wtedy okazuje się, że tych gwiazd jest znacznie więcej. Tak? I to są właśnie ci wszyscy święci anonimowi. Kiedy myślimy o tym, kto to jest święty, tam można powiedzieć, że to jest właśnie ten człowiek, który jest jakby taki był, jak zaprojektowany przez Pana Boga. Jest takie ładne powiedzenie Jana Pawła II, że święci to są ci, którzy szli i doszli. To znaczy, tak jak każdy z nas zdążali do nieba i osiągnęli cel tej swojej życiowej drogi. To są te, z jednej strony są dla nas przykładem. A dla księdza, właśnie dopytam, a dla księdza, który święty jest takim przykładem, może mentorem, autorytetem? Wiadomo, że jest ich wielu, ale może jest taka osoba szczególna. To znaczy, myślę, że my żyjemy w takim bardzo szczególnym czasie, gdy chodzi o kanonizację, beatyfikację, ponieważ po pierwsze mamy takich świętych, którzy już są ogłoszeni przez Kościół świętymi, ale których spotkaliśmy osobiście na naszej własnej drodze. No i ja jako student spotykałem na przykład kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zdarzyło mi się spotkać jakoś Jana Pawła II, ale też jest to postać, która w moim życiu odegrała zasadniczą rolę. Zdarzyło mi się wielokrotnie spotkać świętą matkę Teresę z Kalkuty. Zdarzało mi się spotkać księdza Jerzego Popiełuszkę. I czy na przykład kogoś, kto nie jest jeszcze beatyfikowany, proces trwa, to jest Shabbat Ilbati, pakistański minister katolik, który został zamordowany za obronę praw mniejszości religijnych w Pakistanie. I to zawsze zostawia jakieś osobiste doświadczenie, no? Ponieważ no, jakby nie tylko mogliśmy się jakby dotknąć tego świętego, ale w takim bardzo bezpośrednim kontakcie, w rozmowie, jakby dowiadujemy się więcej o tym, kim jest człowiek, niż tylko w momencie, kiedy czytamy o nim gdzieś w książkach. Wiemy, że tradycja tego święta jest wielowiekowa. To papież Jan XI wyznaczył uroczystość Wszystkich Świętych na dzień 1 listopada w 935 roku. Czym dzisiaj te polskie obchody, polska wersja tego święta różni się od być może tej wersji zachodniej, nazwijmy to? Jest tak, że o ile akurat gdy chodzi o Dzień Wszystkich Świętych, to on tutaj przetrwał jako dzień uroczysty w kościele w Polsce i mimo komunizmu. Tak? O tyle jest tak, że w niektórych państwach zachodnich, tak, zwłaszcza tam, gdzie mamy tradycję protestancką dominującą, to jest dzień pracy. Tak? W związku z tym niewiele osób może w tym momencie uczestniczyć we mszy świętej. Myślę także tutaj o katolikach, tak? Bo protestanci nie obchodzą takiego święta. A w niektórych bardziej zlaicyzowanych państwach to jest takie święto nowe, które wypiera Dzień Wszystkich Świętych, Halloween. Tak, to znaczy to jest coś, co gdzieś tam się wiąże z jakąś pogańską taką tradycją irlandzką, która została przeszczepiona do Stanów Zjednoczonych i co w gruncie rzeczy chyba jest jakimś takim pogańską próbą egzorcyzmowania strachu przed śmiercią. Myślę, że jeżeli spojrzymy tutaj na Polskę, to znaczy ten pogański zwyczaj nie bardzo się tutaj przyjął. Były takie próby organizowania na przykład Marszu Wszystkich Świętych. A wiem, na przykład w parafii, gdzie ja posługuję, był taki bal Wszystkich Świętych dla dzieci w tym roku. Natomiast mamy tutaj w Polsce takie właśnie nałożenie się, w związku z tym, że 2 listopada jest Dniem Pracy, więc nałożenie się Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. W związku z tym myślę, że w tym roku pewnie od piątku lub soboty ludzie nawiedzali cmentarze i także dzisiaj wiele co siłą rzeczy oczywiście wydłużyło te święta. Pierwszy dzień listopada, Dzień Wszystkich Świętych, dziś dzień zaduszny. I właśnie o tych świętach rozmawiałem z moim gościem, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Dziękuję serdecznie. W Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Tematem wczorajszego Klubu Trójki były rozważania o śmierci. Czym jest dla nas i jak się z nią oswajamy po stracie najbliższych. O tym, na jakim życiowym etapie pojawia się przeczucie i strach, że śmierć może nas też zabrać. I czy śmierć najbliższych lub rówieśników oznacza, że zmieniamy się, żyjemy mądrzej, lepiej, inaczej inwestujemy nasze siły i emocje? Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał, zna powieść Williama Faulknera Kiedy umieram. A tak dzisiaj zatytułowałam nasze spotkanie właśnie Kiedy umieram. As I Lay Dying to powieść 1930 roku i chociaż wydaje się, że to już bardzo dawne dzieje, to wciąż ta książka jest w kanonie lektur szkolnych. I zastanawiam się, czy współczesne nastolatki odbierają, w ogóle rozumieją tę narrację pisaną jako monolog 15 osób, 15 głosów, 15 postaci i 15 strumieni świadomości, a najważniejszy to głos tej, która już ciałem nie żyje, ale świadomością jest ciągle jeszcze obecna. Proszę Państwa, no, zamiast Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, no, u nas coraz popularniejsze stało się święto zabawowe, Halloween, 31 października. To takie święto nie święto, właściwie zabawa z przebierańcami i z tymi strachami na niby. Ulubione święto, wydarzenie właściwie nastolatków i dzieci, którym z racji wieku brak wyobraźni na ten temat, kiedy naprawdę będą opuszczać świat żywych, kiedy przychodzi ta refleksja. Kiedy zauważa się, że jeszcze wczoraj było inaczej. Miałem 20 lat, nie liczyłem dni, nie zauważyłem, że przemijają te dni. Miałem tyle projektów, które pozostały w sferze marzeń. Żywiłem tyle nadziei, które gdzieś tam uleciały. Jeszcze wczoraj miałem 20 lat i marnowałem czas. Tak śpiewał Charles Aznavour, no już z perspektywy wieku średniego. To na dzień dobry, Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies, qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. No tak, kiedy dociera do naszej świadomości to, że jesteśmy śmiertelni, że któregoś dnia to będzie nas dotyczyć. O tym porozmawiam z gościem, którym dzisiaj jest profesor Adam Czabański, socjolog i suicydolog. Suicydologia to nauka zajmująca się samobójstwami, dodam. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i wykładowca na Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Witam panie profesorze. Witam serdecznie. Panie profesorze, no, kiedyś cała rodzina była świadkiem choroby, odchodzenia bliskich i to doświadczenie często dotyczyło już dzieci. Obserwowało się chorowanie, no i miało się świadomość, że każdego z nas to czeka. Czasem to były przeżycia ponad dziecięcą skalę. Tak jak było to w przypadku na przykład artysty Edvarda Muncha, norweskiego, słynnego, wielkiego malarza, który no, najpierw jako dziecko był świadkiem śmierci swojej matki, a potem siostry, a obie zeszły na gruźlicę. I czy my teraz miewamy takie doświadczenia? Obserwujemy odchodzenie bliskich? To jest właśnie taki temat, który w naszej cywilizacji jak gdyby został gdzieś ukryty. Śmierć została zamaskowana. Tak jak pani redaktor raczyła na początku wspomnieć, tak? Ludzie boją się śmierci. Ludzie boją się tego momentu przejścia i próbują ten lęk okiełznać właśnie chociażby poprzez Halloween, czy jak w Meksyku poprzez kult świętej śmierci. Żeby jak gdyby odczarować ten lęk. Ta śmierć gdzieś zostaje właśnie schowana. Tymczasem jest ona jak najbardziej realna. No kiedyś nawet spotkałem się z takim określeniem, to zabrzmi trochę pewnie depresyjnie, ale powiem, że z każdą chwilą, właśnie z każdym haustem powietrza my się zbliżamy do śmierci. I jest to coś, co się po prostu dzieje. Także samo jak gdyby poczucie, że zaczynam umierać, jest jak gdyby po nie w czasie, bo to już się zaczęło. Od samego początku jak gdyby idziemy w kierunku śmierci. No to jest tak, słyszałam takie określenie, że właściwie w chwili narodzin zaczynamy już się starzeć. No może o tym starzeniu to przesada, ale niewątpliwie właśnie każdy haust powietrza, każdy oddech, każda chwila zbliża nas do tego momentu, ale my to odsuwamy. Współczesna kultura tuszuje skutecznie to, że w ogóle zestarzejemy się, że będziemy chorzy. No i że odejdziemy. Tak, a jednocześnie właśnie jesteśmy istotami refleksyjnymi. Z jednej strony to jest nasze błogosławieństwo, a z drugiej strony nasze przekleństwo, tak? To zależy, jak ta nasza refleksyjność się układa. Ale rzeczywiście odsuwanie jak gdyby refleksji nad własną śmiercią jak gdyby nie rozwiązuje nam tutaj problemu. Wydaje mi się, że jest rzeczą pożyteczną. No jak gdyby raz po raz jednak ten temat gdzieś w sobie obudzić i pomyśleć właśnie, tak? Dokąd ja zmierzam? Co zrobiłem w swoim życiu? Co mogę jeszcze poprawić, zanim nastąpi ta śmierć? Czy mogę coś dobrego zrobić dla ludzkości, dla bliskich? Myślę, że to też jak gdyby powinno być, że tak powiem, w pakiecie rozważań o własnej przyszłej śmierci. Co po mnie zostanie? Ten pakiet, jak ładnie pan profesor to ujął, ten pakiet to no na pewno jako dziecko, to, czy jako bardzo młody człowiek, to w ogóle nie myślimy ani o pakiecie, ani o jakimkolwiek z aspektów, które się powinny znaleźć w tym pakiecie. Natomiast no jednak mam wrażenie, że współczesność poprzez to, że mamy szczepionki, które ratują przed takimi chorobami, które kiedyś były śmiertelne, a teraz daje się wyleczyć te choroby dziecięce szczególnie. Mamy bardzo skuteczną medycynę przeciw niektórym chorobom. Są takie, na które jeszcze nie ma lekarstwa, jak wiadomo. Natomiast myśmy przestali się tego bać. Kiedyś przejście przez dzieciństwo to już było pewnego rodzaju osiągnięcie. Matki, rodzice drżeli przed tym, że dziecko może zejść z tego świata, no chociażby jak złapie koklusz albo jakąś tam inną tę chorobę, ospę, odrę. No a teraz już tego się nie boimy. Natomiast powinniśmy jednak mieć taki sygnał ostrzegawczy. Wiadomo dlaczego, prawda? Mamy COVID, fala wzbiera i młodzi ludzie, obserwuję ich czasami w metrze, nie mają zupełnie ochoty przyjąć tego do wiadomości, że powinni się chociaż stosować do tego, żeby nakładać maski. Tak, właśnie. Dla nich jest to coś zupełnie abstrakcyjnego i odległego. No natomiast jednak ta śmierć wokół jest obecna właśnie, zwłaszcza w czasie zarazy, w czasie obecnych naszych tutaj doświadczeń. Jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak ukształtują się społeczeństwa europejskie po tym doświadczeniu. Pamiętam te pierwsze relacje z Włoch, zwłaszcza z północnych Włoch, gdy tam naprawdę bardzo wielu starszych ludzi umierało na koronawirusa, na COVID-19. I wówczas pokazywano właśnie sceny młodych osób, ale także osób z tego pokolenia średniego, którzy byli w rozterce, w rozpaczy, ponieważ to najstarsze ich pokolenie, ich dziadkowie, po prostu oni umierali. I nie można się było z nimi nawet kontaktować w szpitalu, bo to wszystko oczywiście pozamykane było. Tak. Jak to ukształtuje ich wrażliwość? Czy jakaś refleksyjność tutaj się obudzi? To jest pytanie właśnie do socjologów europejskich, tak? Czy coś takiego udało się już obecnie wykazać w takich badaniach? Ja na razie jeszcze nie natrafiłem na takie w tym kierunku idące dociekania. Ale myślę, że i także i w Polsce warto byłoby w tym kierunku badania uczynić. Panie profesorze, ja mam wrażenie, że pierwsze zetknięcie ze śmiercią, takie naturalne dla dziecka, młodego człowieka, to jest właśnie odchodzenie dziadków, czyli tego najstarszego pokolenia. Ale to jeszcze chyba nie dociera do świadomości, że to, że dziadek umiera, to ja też kiedyś będę dziadkiem i może... To jest tak, jak mówią pedagodzy, że tutaj mamy pewne takie fazy dojrzewania do tego myślenia o śmierci, do w ogóle rozumienia istoty śmierci. Czym jest śmierć? I oni mówią, że istnieje kilka takich etapów, że dzieci w okresie przedszkolnym, czyli takie 3-4-letnie, one traktują śmierć jako coś całkowicie abstrakcyjnego, czyli ktoś, tak jak w kreskówkach, prawda, zostaje zmiażdżony, za chwileczkę wstaje, idzie dalej, nic, jak gdyby odwracalność śmierci, odwracalność tego unicestwienia. Dzieci nieco starsze mają właśnie to doświadczenie śmierci chociażby dziadka czy kogoś z rodziny i wiedzą, że śmierć jest zjawiskiem jak gdyby nieodwołalnym, powszechnym, ale tu jest takie przeświadczenie, że śmierć nie dotyczy jednak mnie. Mhm. Tak? Czyli dziadek umarł, ciocia umarła, ale ja nie umrę. I dopiero około 8 roku życia, mówimy około, bo to wiadomo, tak, że to indywidualnie zależy od człowieka, ale około 8 roku życia dziecko zdaje sobie sprawę, tak, że śmierć dotyka wszystkich, także i mnie dotyka. Czyli od tego momentu, jak gdyby dziecko byłoby zdolne snuć właśnie tą refleksję nad własną śmiertelnością. Ale no tak jak tu się dowiadujemy też, także nastolatki, starsi ludzie jak gdyby odsuwają od siebie tą myśl po prostu. Mhm. Nie korzystając z własnych zdolności do refleksyjności, no tak jak powiedziałem, to są niepokojące refleksje, to jest niepokojący obszar, którego no, boją się jak gdyby poruszać. A czy to nie jest tak, że właśnie te różne gry współczesności, filmy, które zabili go i uciekł, jak to się mówi, prawda, że tu nie żyje, ale za chwileczkę zbiera się i wstaje i znowu. Albo po prostu możemy zrobić restart i od nowa oglądać dany film, czy bawić się w daną grę. Może to jakoś utrudnia nam zrozumienie, że to jest sprawa ostateczna, terminalna. Tak, właśnie. No, żyjemy w tej kulturze takiej ludycznej, zabawowej, gdzie poważne tematy są no, odsuwane właśnie, maskowane na właśnie jakieś show i to wszystko sprawia, że mamy, no, śmiało to można powiedzieć, są tutaj poważne deficyty w nas, tak? Jeżeli chodzi o to przepracowanie, tak byśmy mogli językiem psychologii powiedzieć, na to przepracowanie tego zagadnienia własnej śmierci, własnego przygotowania do śmierci. Tak, to jest rzecz rzeczywiście całkowicie abstrakcyjna dla młodych ludzi, którzy no po prostu jakby odwracają wzrok od tego zagadnienia. Śmierć jest jednak wszechobecna. Panie profesorze, ponieważ chciałabym, żebyśmy złapali oddech, Frank Sinatra zaśpiewa nam It was a very good year, to znaczy z każdym rokiem sobie zaczynamy zdawać sprawę, że to, co minęło, to był bardzo dobry czas. I właściwie każdy czas jest dobry. Nawet ten, kiedy już wydaje się, że jesteśmy starzy i że to życie jest za nami, to też może być bardzo dobry czas. Posłuchajmy Franka Sinatry. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35. A proszę państwa, może państwo słuchali, może nie tych słów, ale z każdym dziesięcioleciem, z każdą dekadą standard życia Franka Sinatry się poprawiał i kiedy już miał 35, to jechał z szoferem, który prowadził, już nie musiał sam prowadzić auta, tylko miał szofera. Panie profesorze, czy może to, że jakoś tam nam się lepiej żyje, jakoś tam mamy coraz wyższy standard, stopę życiową, to może to usypia naszą czujność, że będziemy wieczni. Skoro nam jest coraz lepiej, to może to lepiej będzie. Tak, z pewnością w człowieku jest to marzenie o nieśmiertelności. Tu na tej ziemi każdy chce być forever young, tak? Zawsze młody, piękny, wspaniały, pełen sił, entuzjazmu. Tymczasem, no tak nie jest, tymczasem w jakiejś tam przyszłości być może uda się wydłużyć trwanie ludzkiego życia jeszcze bardziej, ale czy to będzie wieczność? To jest pytanie, czy byśmy chcieli wiecznie trwać tu na ziemi. No, ale to już takie pytania właśnie filozoficzne. Natomiast rzeczywiście, tak rzeczywiście pewnie jest, że ukrywając się za tymi gadżetami, za różnego rodzaju odkryciami, technologiami, człowiek ucieka przed pewnymi pytaniami i próbuje nie widzieć. Tak? To jest taka specyficzna sytuacja, kiedy jak taka zabawa z dzieckiem malutkim, tak? Malutkie dziecko, które zakrywa oczy i myśli, że nikt go nie widzi, tak? Gdy bawimy się w chowanego. I tu tak samo dorosły człowiek, tak? Próbuje jak gdyby odwrócić wzrok od problemu śmierci i wydaje mu się, że jak gdyby nie ma w takim razie śmierci. Szanowni państwo, pani redaktor, tutaj w ogóle możemy się zastanowić nad tym, co jest tą śmiercią, tak? Co ludzie sobie wyobrażają pod tym pojęciem śmierci, tak? Bo tutaj myślę, że są bardzo, bardzo różne i niekiedy rozbieżne na ten temat poglądy, tak? Śmierć rozumiana jako koniec wszystkiego, albo śmierć rozumiana jako jakieś przejście do kolejnego etapu. Niektórzy mówią, że do właściwego życia. Także tutaj mi się wydaje, że to wyobrażanie śmierci swojej, ta gotowość, to jest wypadkową właśnie tego przeświadczenia danego człowieka, co dalej jest, co się pod tą śmiercią kryje. Panie profesorze, pan jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jak dzieci, młodzi ludzie odbierają śmierć kogoś, kto z własnego wyboru odchodzi z tego świata? Bo przecież nastolatki popełniają samobójstwa i właśnie to jest chyba niezrozumiałe najbardziej, prawda? Mówimy, ach, stary, to już no, ta śmierć, tak, czy prędzej czy później była mu pisana. Ale kiedy młody człowiek z własnej woli chce zrezygnować z tego, co najcenniejsze, czyli z życia, to jesteśmy w szoku. A jak na to reagują rówieśnicy takiego młodego człowieka? Niektórzy to starają się jakoś zaakceptować i zrozumieć. Ja myślę, że jestem nawet przekonany, że myśli o własnej śmierci, myśli o przyspieszeniu tej własnej śmierci poprzez samobójstwo, to jest obecne u wielu ludzi, zwłaszcza w okresie dorastania, tak zwane późne fazy adolescencji. No, to jest jakiś etap rozwojowy człowieka, gdzie i takie myśli się mogą pojawiać. I w takim razie wydaje mi się, że u młodych ludzi nie budzi to aż tak wielkiego zdziwienia, jeżeli nastolatek jakieś takie rozważania zaczyna snuć. Natomiast gdy dochodzi do nieszczęścia, czyli do próby samobójczej albo do niestety samobójstwa, wtedy to jest zawsze wielki, wielki szok i niezrozumienie. To trochę przypomina, tutaj przypomniał mi się utwór Ani Ortodox zespołu Klosterkeller, gdzie pojawiają się właśnie takie słowa. Nie? Dlaczego to zrobiłeś, pytam, gdy ostatnie kwiaty wiedną? Dlaczego to zrobiłeś, pytam, gdy ostatnie świece gasną? Właśnie, no dlaczego? To jest to pytanie, które jest obecne właśnie wśród nastolatków, wśród młodych ludzi, których przyjaciel, przyjaciółka, ktoś bliski odebrał sobie życie, przyspieszył tą własną śmierć. Nie czekał na to, co będzie później. I to jest właśnie coś, co pewnie zostawię na długie lata, być może do śmierci tego człowieka, którego bliski odebrał sobie życie. Dlaczego on to zrobił? To są pytania, na które niekiedy właśnie nie ma odpowiedzi. I one ten niepokój tutaj jak gdyby bardzo mocno wzbudzają. Bo to jest jakaś tajemnica.